بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. دا سورة حجر دے سوار لسم سپارا دا آیت نمبر 80 اتی ایم نمبر آیت دے. پرون مونږ اخیره کې واقعات دا شعیب علیہ السلام دا قوم ذکر کړه چې اصحاب الایکت لظالمین هغه بڼ والا خامخا ظالمان والله وی مونږ ته بدل واغستو هغه په کم عذاب غرق شو چې دی مشرکانو ګرمی پیراغ لا ډیره زیاده نه شوټینګې دی عذاب و یوم الذل والا ډیر زیاته ګرمي پیراغله ټینګې دی نشو یو زیتا بل زیتا یو زی کې نشو ټینګې دی پاسمان کې یو زی کې وریز لگا راغله یو کسل تلاړو سوري تا غټ ډیر یخ سیلې یخ هوا پاګ کې چلی دا ویل انا راځي ټول دلته راځي ټول نر او خزي ټول غزي ته جمع شو دبره نور راغ ټوله په غځي کې وسېزل تا په دغه عذاب باندې غرق شوی دی. وست صالح علی السلام قوم داغي واقع ذکر کیږي حجر. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین پتا یې سره دروجنتیا کړی وام دغه حجر والا درالی غلې شوم پیغمبر ور ترا لیگل شو دا غدر جنتیای کړي وام دا هجر کمزه کی دی هو وادین بین المدینه و تبوک دا د مدینه منورینا 500 میل فاصله کې پروت دی تبوک او د مدینه په منځ کې یو ځای دی وس ورته وادی اولا وای سمودیان په دغه ځای کې اوسېدل وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا مُنْ وَرْكَلِوْ دِي تَقْفَلِ مُوْجَزِي فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ وُدِيُوْ دَدَوِنَا اِرَازْ كَوْنْكِ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اَوُدِيُوْ چِتْرَا شَلْبِ غُرُنَا بُيُوتًا وُدِيُوْ چِتْرَا شَلْبِ من الْجِبَالِ دَغُرُنُنَا بُيُوتًا كُرُنَا آمِنِينَ باران سرام آمینین بیغم با پا کورونو کی فراتو دا خطرنو چی کور براولیگی پا خزتو مصیحتو مصبیحین نوانی ولدی و چگی دا جبریلی امین پا وقت دا سباکی اغم غرشو تباشو ولی شرکی قوم فما اغنى عنهم او نو دی چې به پروا کړی وې دی او ما کانو یکسبون مجزه ورته راغلی وا او خو ورته راغلی وا د دې په وینا باندې او هغه او هغه زخمی کلاغه مړکله لا په عذاب را وستو فما اغنى عنهم نو چې دیو لری کړی وې به پروا کړی وې د خپل ځان نامه کانو یکسبون اغه چې دیو کسب کړیو کما عمل کړیو اغه د عذاب مستحق ګرځیدل او داغي سره دی غر شو دومره طاقت وروم چې غرونه به تراشل پاغي کې به دنه نه کورونه جوړول خدا ځان نه عذاب لري نه کو ته سمشا کتم داغي وانت شي نو تا ته عذاب را وستل سګران نه دی الله دې غر کولې شي وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی مونګم هغه کوم اعمال چې کول هغه دی وبد نه غلا فما اغنا عنهم هغه اعمال خبيثه بے پروا نه کړ د دین عذاب ما کانو یې سی بنا چې دی کول وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی مونګا اسمانونا او زمکی وما بينهما اوغسج بد من د دوانو کی دی الا بالحق مگر د خکر کولو د حقم ال اظهار الحق الا للحق مگر د فرا د خکر کولو د حق وان الساعه لاتيه او بشک قیامت خامخارت لوالادم فاصفح الصفح الجميل مخوالوات دینا آپا مخوالولو خیست سرام مخ دینا والوات اللہ در زاد فارا اعراض وکا اللہ در زاد فارا اعراض کول سدی یعنی تا مسئلہ بیانے تا تا با قسم قسم رکاوٹو نرازی تا غی تا مگو را مسائبو تا مگو را برداش کوا دا غی نا مخوالوا خدا اللہ دین بیان کا فاصفح الصفح الجمیل مخوالوا دا اللہ دفارا پا مخوالولو خیستو سرام بدی ردی بدی وی کنزلی با کئی تکلیفونا بدر کئی خدا برداش کوا خپل مسئلہ بیانوا ان ربك هو الخلاق العليم بشکر ربستا اگر ډیر خ پیدا کول کې دے خلاق سی قدم مبالغه دا پیدا کول کې دے د وجد کثرت د مخلوق نا الله ډیر مخلوق پیدا کول کې دے العليم او ډیر په ذات دے ولقد اتيناك سبعا من المثاني او پتا خیر سرا درکړې دې تا تمونګه سبعا هغه و من المثاني د بار بر لوستون کو نام و آیاتنا سبعا من المثاني و آیاتنا هغه د سوره فاتحه دی مثاني مکرر چې بیا بیا لوسته کیږي د مانځ په هر یو رکعت کې سوره فاتحه ویل کیږي زګوت مثاني وای چې مکرر بار بار د الله صفاتونه په کې بیانېږي بار بار په هر یو کرکات کې سورې فاتحه ویل کیږي سبع من المثاني هغه آیاتنا بار بار د لوستو عالم والقران العظیم او قران لوی د عظمت نډه کتاب سورې فاتحه ذکر کړه ځکه سورې فاتحه د ټول قران خلاصه ده سبع من المثاني اغوا آياتنا دا قرآن دا سورة فاتحة والقرآن العظيم او قرآن كريم لهم و آياتنا سورة فاتحة كده ديو دينا اغا احناف علماء ويجي بسم الله دا سورة جزء نده زكا و آياتنا دي دي كي بسم الله ندر آغلي و آياتنا دا بسم الله نا علاوة دا سورة فاتحة دي سبع من المساني اغوى اياتنا د سوره فاتحه والقران العظيم مساني بار بار دل وستو علم والقران العظيم وقران لي لا تمدن عينيك مود واخبل نظر لرا الى ما متعنا لا تمدن عينيك موچ تواستر يخفلي لا ما اغمال تا متعنا به چه نفور قيديتا ازواجا منهم اغا قسمنا دردلو ددينا منهم ددينا ددي كافرانونا ازواج معنى اغا قومنا دي دلي دي ددي كافرانونا ازواج مختلف قسم سو كفار دي سوک مشرکان دی سوک مجوسیان دی تا مانا مانا که چه ازواجن اغا دولت اغا مال دولت دادی من هم مانا بین سیگی دکا من خود انسان دا پار رازی نو بیا دادی مانا نسیگی نو ازواجن من هم اغا قسمونو دا دلو تا دادی کافرانونم ولا تحزن علیه مطلب دادی چې د دې مال او دولت ته مپس خيغا تر الله علم درکړې دي تر الله دین اسلام درکړې دي تر دې هغه مالونو دولتونو ته مکړېغا حدیث کې راځي وایلیس منا من لم يتغنى به القرآن نبی علیہ السلام فرمای زما امتینه دي چې الله د علم د قرآن ورکو دا بیا د مخلوق نه تمه کوي بیام دا مخلوق نا سوال کئی بیام مخلوق تا محتاج دے بل حدیث مبارک کی رازی وی من هداه اللہ للاسلام چال اللہ توفیق دا اسلام ورکو مسلمان شو وعلمه القرآن او بیائی ور تا قرآن حمز دکو ثم شکل فاقا بیا دا گرزی او خفل او لگ خلقو تا بیانی پریادونا کئی خفل شکایتونا مخلوق تا او رئی ار او رز واز خلینی ولی یرا تبا شما یرا کار منشت دی یرا قرزدار ما یرا بیمار ما اللہ تا ولی نوی اللہ تا پاسا اللہ نو گوڑا یرا وی تنشن و تا جوڑ شوی دی را پاسا اللہ وی دې چربانګي ټیم کې سوچ ټیم نه غواړي چې ورکه مارا پاس وی الله زرا پاسې دلې مزه در نه غواړم چې الله یې درکې کنه درکې خو ما او تا په خپل ظالمانی او مانزه ټیم شې نو ما او تا ود کیګو نو په خپل ما او تا ظالمانی او عبدالمنان چې مانزه ټیم شې په دې ځکه پروت یو دی یره کا پاسا یره کار منیشته دی یره دا چلې الک الله نه غواړي چې درکې ته موږ نه کې ستا صحیح سیادت پاتې شو د الله په دربار کې بیا دا الله ورل اسلام ورکړې دي قران علم ورکړې دي ثم شکل فاقا بیا دا محتاج دي مخلوق نه تم کوي كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقى قيامت دا ورې فوري پتند کی دا فقر ولي کله شي ار وخت کې بدا محتاج ار وخت کې بدا مخلوق توازه خلني ولي ولی چې دې د مخلوق نه تما کوي د الله نه تما کټ کړی دا یو الله نه تما پیدا کوي یو الله نه غواړه مخلوق به تعالی صدر کی مخلوق څه شي دغه به تعالی صدر کی یو الله تعالی سونه ونیسا الله زستا بندم تا پیدا کړی ما الله تما مال راکې الله تا ویلې دې ما نه غواړه زو در کو ما نو زدر نه غواړم ستا بندم الله مال راکا الله به تعالی ډیره خدر کوي خو ما او تا په خپل ظالمانی الله ظلم کئی اللہ ډیر رحیم او غفور ذات دے ولا تحزن علیہم تم خپا کی گا غم مخکر کوا فدی باندی وحفظ جناحکا خکتا کا فل وزر لرا للمومنین دفار دا مومنانو مومنانو باندی خفل شفقت خکارکا مطلب تی اغا شفقت دے من محبت دے سان دی خطا کا اصل کی جنا حقا للمومنین دا خپل وزر دی خطا کا مومنانو تا لکه چرگ دا چرگوڑی ورپسی دی چی کباران وریگی گلی وریگی یا دا برنا بل سشی پیشو سشی راشی نو دا زر دا وزر او غوړی او قوت قوت ورتکی چرګوړي ټول را چیر غون شي ا دا وزر به غوړولې او چې څه شي راځي نو دا ته هم کوي پتا باندې هم دردانګي نه دی پریدي وای دا زما بچی دی د قشانتی په کشرانو باندې شفقت کوا د ځان نه لیوخه مر م جوړوا چې تا کور ته راځي وای دی ورغه خلګل نه نه مینا محبت کوا د شفقت نه ډکی خبري کوا دا د مسلمان کار دی نبی علیہ السلام ته وای ما او تا ته اوري مینه نډه کشر نه په کار دی چې هغه اخلاق و نډک هغه د مینه نډک خبرې مشرانو خیال او ادب ساتي دا نه چې هغه تا ته یی دا وکا دا وکا هغه مور ګوري بچی زویتا او بچی ظالم التی موبایل کې اړم دی هغه وای وبره کا هغه وای زمانہ دا گیم خطا کیږي نه نه دا شی مکوا تباب دی کی الله وحفظ جناحکم کتا کفل وزر لرا للمؤمنین دفرا دمؤمنانم بس دمیا ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین پتا سرا تکذیب کڑیو هغا حجر والا دلگل شوین و آتیناهم آیاتنا مونگ ورکڑیو دی تخفل موجزی فکانو انها موردین او دیو داغینا ایراز کون کی وکانو یلحیتون من الجبال او دیو چتراشلی دا غرونونا بیوتن کرونا آمینین پارام سرام پاخذت هم الصیحت و مصبین نوانیو دیو لرا چغی دا جبریلی امین مصبین پا وقت سبا کی فما اغنا عنهم نو بی پروان کلد دیونا ما کانو یک سی بنا چی دیو کسب کلی و غامال خبیسا وما خلقنا السماوات والارد ندی پیدا کلی منگ از مکی اسمانونا وما بین هما سجی بمیند دی دوانو کی دی الا بالحق مگر دفار دخکار کولو دا حق و الا الساعت لآتیتن اویشک قیامت آغا خام خرات لو والا دے فصفح الصفح الجمیل مخوڑا و دینا فاغا مخوڑا و لو خیستا و سرم ان ربک هو الخلاق العلیم بجگر ربستا آغا پیدا کون کے دے و فوہ دے ولقد آتیناکا پتا سرم اندر کڑے دے تاتا سبا من المسانی اغا و آیتنا دا سور فاتحی مسانی چی بار بار لستے کیگیم والقرآن العظیم و قرآن عظیم لا تمدن عینی کا موچت و استر یخپدی الی ما متعنا بی اغا مالتا چی منگ سکور کرد دیتا پدی باندی ازواج ملهم اغا ڈلو اغا قسمنو ددی کافرانو تام ولا تحزن عليهم غم اخکارا کوا پدی باندی قول گرازی توانی کیی غم جن کیی چا تا مخکارا کوا یو اللہ نغوارا وحفظ جناحا کام او خطا کخفل وزر لرا للمومنین دفارد مومنانم ولقد كذبوا بتاخير نسبه دروغ قال اصحاب الهجر يا هجر ولو